rabatowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Żałoba w Krzywym Rogu na Ukrainie po krwawym ataku rosyjskiej armii. Na granicy z Białorusią to była niespokojna noc. Służby odparły kilkaset prób sforsowania zapory. Protest przeciwko budowie drogi S12 w Rokicinach niedaleko Tomaszowa w województwie łódzkim. Władze Krzywego Rogu na południu Ukrainy ogłosiły żałobę po ofiarach rosyjskiego ataku rakietowego. Zginęło w nim 19 osób, 9 to dzieci. Ponad 60 osób zostało rannych. Żałoba potrwa do środy. Zdaniem szefa obwodu dniepropetrowskiego Aleksandra Wiłkuła celem ataku Rosjan było zabicie jak największej liczby cywilów. To był akt terroryzmu Rosjan. Użyli balistycznej rakiety Iskander-M. Cynicznie zaatakowali centrum osiedla mieszkaniowego w pobliżu placu zabaw. Akcję ratunkową prowadzono do późnych godzin nocnych. Podczas jej trwania Krzywy Róg był ponownie atakowany z powietrza. Ukraińskie media publikują nagrania rodziców rozpaczających po stracie dzieci. Na plac zabaw, w który uderzyli Rosjanie, mieszkańcy Krzywego Rogu przynoszą kwiaty. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na granicy z Białorusią to była niespokojna noc, mówi szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz odebrał od dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych meldunek o sytuacji. Wczoraj grupy atakujące, kilkunasto, kilkudziesięcioosobowe, brutalność wzrasta, rzucanie kamieniami, konarami, szlifierkami, przecinanie bariery, szybkie reakcje polskich służb. Dzisiaj w nocy bardzo dużo prób przekroczenia, chyba około nawet 300, wszystkie udaremnione. Ta presja wzrasta. Premier Donald Tusk zapowiedział, że wkrótce rząd rozpocznie kampanię informacyjną w 7 państwach, z których pochodzi największa liczba migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć polską granicę. Protest przeciwko budowie drogi S12 w Rokicinach niedaleko Tomaszowa w województwie łódzkim. Jego uczestnicy jeżdżą ciągnikami wokół ronda, na którym zbiegają się drogi wojewódzkie 716 i 713. Na miejscu jest reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski. Momentami tworzą się korki, ale nie są one bardzo duże, ze względu na to, że mamy weekend i znacznie mniejsze natężenie ruchu. Mieszkańcy gminy Rokiciny chcą w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec budowy drogi S12 i węzła Rokiciny. Jak tłumaczą, ta inwestycja zakłóci ich spokój i nie godzą się, aby tereny rolnicze miałyby się przekształcić w centra logistyczne, które miałyby potem powstawać przy węźle Rokiciny. Kolejnym argumentem mieszkańców jest konieczność wysiedlania i wyburzenia niektórych nieruchomości. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, dzisiejszy protest ma zakończyć się o godzinie 16. Z Rokicin, Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. W Elblągu trwa akcja Pola Nadziei, która wspiera tamtejsze hospicjum. W tym roku do inicjatywy włączyło się kilkudziesięciu wolontariuszy. Daje mi radość, daje mi satysfakcję z tego, że mogę zrobić dobry uczynek, mogę pomagać. Lubię widzieć uśmiechy ludzi, jak im pomogę. I też lepsze to niż siedzenie w domu i granie. Ciepło mi jest na serce, jak pomagam. Jest to naprawdę fajna przyjemność. Na żonglerowych polach jestem drugi raz. Idzie nam na razie dobrze. Kolega mówił, że puszka z numerem 13 będzie fachowa. A jak na razie trochę zebraliśmy. W sumie troszeczkę dzieciaki uszczęśliwiamy, bo mamy naklejki jeszcze. Wolontariusze też są super. Milej się robi i nam, i ludziom na pewno. Jak daję ludziom pomoc moją, to jest takie miłe pewnie dla wszystkich tak naprawdę. Wolontariuszy można spotkać na ulicach Elbląga oraz w centrum handlowym, gdzie działa żonkilowe stoisko. Z żonkilowego pola przenosimy się do Białowieży, gdzie ma zostać ściętych 200 drzew rosnących przy parku pałacowym. Urzędnicy mówią o poszerzaniu drogi, a jest to także lubiany przez turystów szlak spacerowy. To jest bardzo ważne miejsce krajobrazowe, ta uliczka. Mieszkanka Białowieży, przewodnik turystyczny Iwona Ruczyńska. Wiemy, że jest jakiś projekt rozbudowy tej ulicy. Zastanawiamy się, jak bardzo gmina rozpoznała poparcie społeczne do tego projektu, czy taka zmiana w naszym otoczeniu jest potrzebna, co tak naprawdę jest atrakcyjne dla nas mieszkańców i dla turystów. Urząd Gminy powinien przemyśleć tą inwestycję. Anna Gierasimiuk z Białowieskiego Parku Narodowego. Liczba 195 drzew, które planowane są do wycięcia, może mieć wpływ negatywny na przyrodę. Czynnik krajobrazu też należy brać pod uwagę. Raczej do tego nie dojdzie z uwagi na zablokowanie tego naszego pomysłu. Wójt gminy Białowieża Albert Litwinowicz. Naszym celem nie jest wycinanie drzew, ale tam jest rozprężnia gazu. Nie można będzie dojechać w razie pożaru do zbiornika gazu. Chcieliśmy zawęzić tą drogę, więcej się nie da, bo jeżeli będą jechały dwa samochody strażackie, więc muszą się minąć.

perspektyw i zagrają w nich Paul Mescal jako Paul McCartney, Harris Dickinson jako John Lennon, Joseph Quinn jako George Harrison i Barry Keoghan jako Ringo Starr. Każdy ma swoją historię, ale wszyscy razem są legendarni. Takie jest hasło tych czterech filmów. Wszystkie mają mieć premierę w 2028 roku, ale jeszcze nie wiadomo ani w jakiej kolejności, ani czy wszystkie razem, czy wszystkie co tydzień, jeden po drugim. Nic nie wiemy, ale możemy posłuchać Beatlesów na początek dzisiaj. Look at you all. See the love burn that's sleeping. While my guitar gently weeps. Look at the fall, and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. While my guitar gently weeps, jak słyszeliśmy i jak pamiętamy doskonale, to utwór George'a Harrisona, którego Joseph Quinn zagra w filmie Sama Mendesa. A przed nami dzisiaj oczywiście więcej muzyki, To jak zwykle we Wszystko Wszędzie Teraz, ale przede wszystkim rozmowy, a dzisiaj głównie o tym, co na ekranie. Tydzień temu premierę miał serial The Studio, satyra na Hollywood, ale jednocześnie myślę, że można tak powiedzieć, jest to wyznanie miłości do kina. Na ekranie w głównej roli komik Seth Rogen, który ten serial stworzył razem ze swoim stałym współpracownikiem i przyjacielem od czasów gimnazjum, Evanem Goldbergiem. I o tym tandemie i ich poczuciu humoru i ich produkcjach za moment porozmawiamy. Po 15 z kolei zapraszam Państwa na spotkanie z dwukrotnym laureatem Oscara, scenarzystą i reżyserem Christopherem Hamptonem, który w zeszłym tygodniu był gościem festiwalu Script Fiesta i z którym rozmawiała Ola Dobieszewska. Z krytykiem filmowym, filmoznawcą i autorem podcastu Spoiler Master, doktorem Michałem Oleszczykiem, porozmawiamy jeszcze przed 16 o najważniejszych filmach XXI wieku i o sekcji przygotowanej przez Michała na Timeless Film Festival, który rozpoczyna się w poniedziałek. Aha, i jeszcze Radek Nałęcz opowie o internetowym szaleństwie ostatniego tygodnia, czyli dlaczego nie możemy wszyscy być jak Hayao Miyazaki, mistrz japońskiej animacji ze studia Ghibli. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, moje media społecznościowe, tam jestem i tam można się ze mną skontaktować, a zaczynamy od Setha Rogena i serialu The Studio, a właściwie zaczynamy dużo, dużo wcześniej. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad. Mad World. Ta piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Donnie Darko, kultowego w niektórych kręgach. No a my wracamy do ścieżki dźwiękowej tego filmu, dlatego że jedną z niewielkich ról, ale jednak zagrał tam nasz bohater dzisiejszy, właściwie bohater pierwszej rozmowy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Zanim zdradzę jego nazwisko, to witam gościa Maciej Satora, filmweb.pl, krytyk filmowy. Dzień dobry. Cześć Kasiu, dzień dobry. Seth Rogen to jest właśnie ten nasz bohater. Od tygodnia dostajemy kolejne odcinki jego nowego serialu The Studio, czy jego to też będziemy rozkładać na części pierwsze. Ale zanim dojdziemy do tego serialu, to chciałabym jednak, żebyśmy porozmawiali chwilę o samym Sethie Rogenie, ponieważ ten człowiek bardzo wcześnie zaczynał, bardzo długo już jest w Hollywood i bardzo specyficzne miejsce sobie umościł. Kto to jest Seth Rogen? Pytanie, na które można odpowiedzieć pewnie na wiele różnych sposobów, w zależności od tego, czy jego kino się lubi, czy nie. Bo też warto być może zacząć w ogóle od tego, że jest to postać cokolwiek polaryzująca w świecie filmu. Przede wszystkim komik, twórca komedii, scenarzysta, producent, reżyser, aktor. Tych swoich masek i zawodów Seth Rogen ma bardzo wiele, ale wszystkie wynikają z jakiejś takiej potrzeby kontestowania rzeczywistości, tak myślę, właśnie w tym komediowym kluczu od samego początku swojej kariery, którą rozpoczął jeszcze jako licealista swoimi pierwszymi stand-upowymi próbami. Tak, bo on zaczynał rzeczywiście jako stand-uper bardzo wcześnie, ale też już w szkole poznał partnera, dlatego się tak zawahałam przy tym jego serial The Studio, bo przecież Seth Rogen od lat właściwie pisze razem z Evanem Goldbergiem, którego właśnie poznał jeszcze w szkole. Myślę, że w takiej odpowiedniku gimnazjum, bo chyba mieli około 13 lat, kiedy zaczęli pracować nad scenariuszem do filmu Super Samiec, który ich umieścił na mapie. No i od tamtej pory właściwie są nierozłączni z Goldbergiem. Tak, to prawda. To jest jedna z takich dosyć nieprawdopodobnych historii. W Hollywoodzie one nie za często się zdarzają. Powiedzmy, Matt Damon i Ben Affleck to jest ten rodzaj przyjaźni i współpracy. To jest dobry punkt odniesienia, chociaż wydaje mi się, że różnica tutaj jest taka, że Evan Goldberg jest trochę szarą eminencją w tej relacji. Seth Rogen jest zdecydowanie frontmanem. On nie tylko bierze na siebie cały ciężar przeprowadzenia wywiadów, ale też przede wszystkim w tych filmach, które wspólnie tworzą, występuje. Pracują razem i to naprawdę pracują od tego 13 roku życia, kiedy wspólnie stwierdzili, że z uwagi na to, że nie są wystarczająco reprezentowani w hollywoodzkim świecie, to znaczy nieczęsto w amerykańskim kinie pojawia się taka figura, może nie frajera, ale osoby trochę na marginesie licealnego życia, a przynajmniej rzadko pojawia się w takim kinie, powiedzmy, bardziej pogłębionym, bardziej wrażliwym, nie sprowadzonym tylko do jakiejś takiej właśnie komiksowej figury, tylko kinie, które stara się te prawdziwe emocje wydobyć. No więc właśnie z potrzeby takiej reprezentacji w wieku 13 lat napisali film, który później przez kolejne ponad 10 lat dojrzewał sobie, ulepszał się z każdą kolejną dopisaną kwestią. Ale są to też twórcy, którzy często podkreślają, że to wspólne myślenie nie tylko o komedii, ale też w ogóle o strukturze, o fabule, o rzeczach, które w swoich filmach staram się mieścić, jakoś ze sobą dzielą. W wywiadach często podkreślają, że ich proces polega na tym, że jeżeli piszą żart i oboje się z niego nie śmieją, to ten żart wylatuje i nie próbują się jakoś specjalnie przekonywać, bo po prostu są tak kreatywnymi figurami, że za moment wymyślą lepszy. No i dlatego tak chyba fajnie się obserwuje tą ich współpracę, że to nie są filmy, które powstają w jakichś dużych męczarniach, przynajmniej na etapie pisania scenariusza, a właśnie powstają z jakiejś takiej atmosfery wzajemnego zrozumienia i połączenia na tym komediowym gruncie. Powiedzmy, o czym był Super Samiec, bo to jest też film kultowy już po tych latach, które minęły od jego premiery. Ta kultowość narasta, powiedziałabym. Tak. Super Samiec, no to jest film, który również polaryzuje widownię. Tak mi się wydaje. Dla jednych będzie to skrajnie seksistowskie dzieło o sfrustrowanych chłopcach, którzy bardzo chcą wejść w jakąś relację około romantyczną albo seksualno-romantyczną z kobietami i właśnie na tej frustracji płyną, ale w gruncie rzeczy wydaje mi się, że to jest tylko jakiś pomysł na opowiedzenie o dosyć uniwersalnym doświadczeniu dorastania i wyrastaniu z jakichś takich właśnie seksistowskich zachowań i wyrastaniu z jakiegoś takiego okopywania się w tym męskim świecie, otworzenia się na nie tylko na kobiety po prostu, ale w ogóle na drugą osobę. To jest film o dwójce przyjaciół, nazwanych zresztą Seth i Evan, czyli imionami naszych dzisiejszych bohaterów, którzy w celu poznania dziewczyn, w których są jakoś głębiej zakochani, deklarują, że załatwią na ich imprezę alkohol. No i cały film, całą ramą narracyjną opowieści jest właśnie próba zdobycia tego alkoholu, no i wiele problemów, które wynikają z faktu, że są tylko licealistami i to wcale nie jest tak proste zadanie. Dobrze, to jeszcze porozmawiamy o tym humorze. To jest też moment, w którym myślę, powinno się jeszcze jedno nazwisko pojawić, takiego, może nie tyle mentora, ale jednak człowieka, który dużo ułatwił Setowi Roganowi, czyli Judd Apatow, reżyser, scenarzysta, także producent, który również żyje filmowo w swoim świecie. No, ale też grał u niego Seth Rogen, kiedy przyjechał do Hollywood z Kanady w co najmniej kilku filmach. Oczywiście, Judd Apatow w ogóle stworzył Setha Rogena i też stworzył taką odnogę amerykańskiej komedii, która być może nie jest jeszcze rozpoznana, ale wydaje mi się, że kiedyś należycie rozpoznana zostanie. Mówię o tym, że stworzył Setha Rogena nie w formie jakiejś metafory, tylko naprawdę bez niego Seth Rogen na pewno nie byłby w tym miejscu, w którym jest. Judd Apatow zaproponował mu jedną z kluczowych ról w jego serialu Luzaki i Kujony, który był nadawany przez jeden sezon i otworzył tak naprawdę drzwi dla bardzo wielu twórców amerykańskiej komedii. Poza samym Sethem Rogenem jest to chociażby James Franco albo Jason Segel. To są takie figury, które debiutowały w tym serialu. No Freaks and Geeks to był oryginalny tytuł. Tak, wydaje mi się, że w magazynie IndieWire ktoś napisał, że jest to serial, który wszyscy krytycy filmowi kochają, a nikt inny o nim nie pamięta. I chyba faktycznie trochę tak z nim jest, no ale warto go odnotować właśnie dlatego, że ten pierwszy moment współpracy między Rogenem a Apatowem otworzył drzwi Rogena nie tylko na występy aktorskie, ale na tworzenie komedii w tym formacie studyjnym i formacie kinowym przede wszystkim. Później wystąpił najpierw w 40-letnim Prawiczku, gdzie Apatow pozwolił mu improwizować wszystkie kwestie. Później obsadził go w głównej roli w filmie Wpadka, co było bardzo ryzykownym wyborem, na który Apatow się uparł mimo dużego sprzeciwu ze strony studia, które uznało, że Seth Rogen nie jest postacią, z którą wielu mężczyzn będzie chciało się utożsamić, ale być może właśnie w tym kryje się geniusz Wpadki, do dzisiaj chyba mojego ulubionego filmu Judda Apatowa. Tam Katrin Heigl też w tej żeńskiej głównej roli, ale gdybyśmy mieli jeszcze wymienić parę tytułów z tej stajni Setha Rogena i Evana Goldberga, to na które byś szczególną uwagę zwrócił? Które są w jakiś sposób bardziej niż inne, charakterystyczne czy reprezentatywne dla nich? To bardzo ciekawe, bo ta filmografia wydaje mi się, że toczy się takimi krótkimi błyskami inwencji, to znaczy wydaje mi się, że tak jak żarty powstają w takim typowym kluczu komediowym, gdzie dwóch twórców komedii po prostu prześciga się na zabawniejszy dowcip, tak same ramy tych opowieści wydają się zawsze jakimś absurdalnym pomysłem. No mamy chociażby Amerykanina w marynacie, czyli film o tym, że Seth Rogen 100 lat temu jako Żyd mieszkający w Słupsku wpada do wielkiej beczki z ogórkami i zostaje w niej zakonserwowany na 100 lat i budzi się we współczesności, której trochę nie rozumie. Jest film To już jest koniec, czyli jakaś taka absolutnie apokaliptyczna wizja przyszłości Hollywoodu, ale apokaliptyczna w tym kluczu biblijnym, gdzie nadchodzi moment końca świata i dobrzy trafiają do nieba, a źli muszą jakoś męczyć się na tym padole łez. A też dodajmy, że naszych bohaterów ten koniec świata zastaje na wielkiej, wielkiej, wielkiej imprezie w domu Jamesa Franco i jest tam mnóstwo gwiazd i gwiazdek, którzy grają jakieś wersje samych siebie. Tak, tych pomysłów jest naprawdę bardzo wiele, ale gdybym miał się skupić na jakimś takim filmie, który był jakoś przełomowy, powiedzmy, dla ich dalszej twórczości, to jest to film raczej nieudany, co jest interesujące, no ale jest to film, który potoczył tę karierę do miejsca, w którym jesteśmy teraz, czyli do The Studio. Mam na myśli Wywiad ze Słońcem Narodu. Taki głośny tytuł, film, w którym Seth Rogen i James Franco grają parę dziennikarzy, którzy decydują się na przeprowadzenie wywiadu z Kim Jong-unem, ich rówieśnikiem, bo punktem wyjścia tej komedii jest właśnie to, że zdali sobie sprawę, że Kim Jong-un jako ich rówieśnik, ale też postać przedstawiana w mediach jako osoba zachłyśnięta amerykańską kulturą, być może ma więcej z nimi wspólnego, niż im się wydaje. Ten film został zmiażdżony nie tylko przez krytyków, ale też nie sprzedał się za dobrze, ale mówię o tym dlatego, że jest to film, który otworzył Setha Rogena i Evana Goldberga na karierę internetową. Z uwagi na kontrowersyjny temat, którego wytwórnia Sony nie przewidziała, Korea Północna zdecydowała się zhakować ich serwery. W ten sposób światło dzienne ujrzało bardzo wiele maili, które tego światła dziennego nie powinno ujrzeć. Amy Pascal, szefowa wytwórni, została wyrzucona. Tam na przykład między innymi chodziło o Bonda. Chociażby, tak. No to była bardzo duża sprawa w Stanach Zjednoczonych i co ciekawe, właśnie duża sprawa rozpoczęta taką, wydawałoby się, zupełnie nikogo nie interesującą na szerszą skalę komedią. No i mówię o tym jako o jakimś takim momencie granicznym właśnie dlatego, że ryzyko ataków terrorystycznych wymusiło na producentach decyzję, by ten film miał premierę przede wszystkim w internecie. I to był pierwszy film, który miał tak szeroką dystrybucję internetową, niemal wyłącznie, bo pojedyncze kina w Stanach zdecydowały się faktycznie na puszczenie tego filmu, tym samym otwierając tak naprawdę nowy rozdział historii kinowej dystrybucji, w którym żyjemy teraz, w którym większość komedii tak naprawdę trafia właśnie na Netflix, HBO, Amazon albo Apple, dlatego że komedia przestała być dochodowym gatunkiem. Ludzie przestali do kina na komedię chodzić. Czyli był to przełom nie tylko dla Setha Rogena, być może także Jamesa Franco, no i Evana Goldberga, ale także dla nas wszystkich. To teraz na moment my sięgniemy po muzykę. To będzie piosenka, której być może państwo się nie spodziewają w naszym spotkaniu, ale ona musi teraz zabrzmieć, bo to jest piosenka, która rozbrzmiewa, kiedy część, przyznajmy to, część bohaterów tego apokaliptycznego filmu, czyli to już jest koniec, trafia do nieba. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, all right. We're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Street Boys. Pamiętasz tę scenę? Tak, o, cudowna. Jedna z najbardziej wyjątkowych wizji zaświatów, jakie widziałem w kinie. Dla tej jednej sceny tak naprawdę warto ten film zobaczyć, uważam. Zdecydowanie. To ja Państwu podrzucę klip w moich mediach społecznościowych i przypomnę, że moim gościem jest krytyk filmowy Maciej Satora, filmweb.pl. Maciek, no to teraz skupmy się na tym serialu, najnowszym dziele Seta Rogena i Evana Goldberga. Chociaż serialowo Seth Rogen już się pojawiał, między innymi był taki serial Platonik, czyli Platonicznie z Rose Byrne. Bardzo ciekawa, mam nadzieję, że coś jeszcze powstanie, jakaś kontynuacja, choć nie mam żadnych konkretów, historia o dwójce przyjaciół, którzy stracili ze sobą kontakt, ale po 20 latach od utraty tego kontaktu, jako już ludzie w średnim wieku, spotykają się i przypominają sobie, jak to jest być młodym i tutaj postawię kropkę. Natomiast ten najnowszy serial, The Studio, no to jest bardzo ostra satyra na to, co się dzieje w Hollywood. To prawda i to satyra w takim kluczu trochę niespodziewanym. Oczywiście Hollywood bardzo lubi opowiadać o sobie i przez ostatnie lata mogliśmy to oglądać w przypadku chociażby Babilonu, Damiena Chazella, który bardzo lubię. No ale takie jadowite, a jednocześnie przepełnione miłością obrazy, jak The Studio, pojawiają się na dużym albo małym ekranie bardzo rzadko. Chociaż o The Studio opowiada się jako o serialu, który otwiera, powiedzmy, nowy rozdział w karierze Setha Rogena i Evana Goldberga. Ja mam takie wrażenie, że jest raczej naturalną kontynuacją tego wszystkiego, o czym do tej pory chociażby rozmawialiśmy. To jest jakaś transformacja tego ich humoru też, prawda? Z jednej strony, ale z drugiej strony metoda w tworzeniu tego serialu nie za bardzo różni się od metody tworzenia Supersamca. To znaczy, tak jak tamten film powstawał na podstawie ich własnych doświadczeń, niemal w całości jakichś frustracji przeżytych w tym czasie licealnym, tak samo The Studio jest, jak sami twórcy podkreślają, bezpośrednim przeniesieniem na ekran wszystkiego, co przez ostatnie lata przeżyli właśnie jako twórcy hollywoodzcy. No i dlatego być może ta satyra nie tylko bawi, ale też rozczula tak mocno, jak rozczula, bo po prostu odnajdujemy jakiś autentyzm w tych wszystkich sytuacjach. Seth Rogen oczywiście tutaj znowu w głównej roli gra człowieka, który kocha kino, to podkreśla na każdym kroku. Ma wielkie ambicje związane z tym kinem, pracuje na jakimś dosyć wysokim stanowisku w studiu, które się nazywa Continental. No i pewnego dnia, zupełnie niespodziewanie, jego szefowa bezpośrednia, czyli ta, która kieruje tym studiem, zostaje zwolniona. No i on dostaje szansę na pokierowanie studiem. Nazywa się Matt Remick. No ale oczywiście ten bohater grany przez Setha Rogena nie jest najwyższym szefem, bo nad nim jeszcze jest grany przez Bryana Cranstona, świetnie zresztą, Griffin Mill. I tutaj warto podkreślić, że tak samo nazywa się bohater jeszcze jednej satyry na Hollywood sprzed lat, filmu Roberta Altmana Gracz. Tak, Gracz na pewno jest bardzo ważnym filmem dla Setha Rogena i Evana Goldberga w trakcie produkcji nad tym filmem. Nie tylko dlatego, że no jest to najdoskonalsza satyra na Hollywood, jaka do tej pory powstała, ale też dlatego, że zbudowała w ogóle pomysł na to, żeby o Hollywood opowiedzieć dla Setha Rogena i Evana Goldberga, co widać zresztą nawet w samym otwarciu Gracza. Tam jest taka długa sekwencja na jednym ujęciu, która zainspirowała twórców do tego, żeby cały ten serial opowiedzieć właśnie w takich długich ujęciach. Zabieg bardzo wyjątkowy, nie tylko dla ich twórczości, ale w ogóle dla amerykańskiej komedii współczesnej. Tak, ta pierwsza scena, ta pierwsza sekwencja Gracza to jest chyba 8 minut właśnie jednego ujęcia, czyli nie mamy żadnych cięć, żeby wytłumaczyć też. To jest bardzo trudne do osiągnięcia, trzeba skoordynować bardzo wiele rzeczy. Drugi odcinek The Studio w ogóle jest chyba w jednym ujęciu zrobiony. Tak. Tam jest jedno ujęcie ma bardzo ważną rolę również w samej fabule. Tak, żeby nie psuć za bardzo zabawy, ale jest to odcinek kręceniu jednego ujęcia, który też jest kręcony na jednym ujęciu. No to jest taka rzecz, która na pewno najbardziej wyróżnia ten serial z dotychczasowej filmografii Setha Rogena i Evana Goldberga. Te długie ujęcia mają za zadanie wydobyć jakiś chaos wszystkich sytuacji, z którymi nasi bohaterowie się spotykają, który no z jednej strony jest oczywiście czynnikiem nie tylko komediowym, ale też utrudniającym pracę, ale wydaje mi się, że jakimś takim wnioskiem, który można wyciągnąć po zobaczeniu całego tego serialu, jest to, że właśnie z tego harmidru rodzą się prawdziwe cuda kina. Mm-hmm. Ale to jeszcze powiedzmy trochę więcej, oczywiście nie zdradzając za wiele, z czym my tutaj mamy do czynienia? To jest serial, który składa się z 10 odcinków, które nie są ze sobą aż tak jasno powiązane, chociaż też oczywiście pewne wątki jakoś tam się łączą. No i główny bohater, w którego wciela się Seth Rogen, faktycznie jest nowo mianowanym szefem studia, który, tak jak mówi w wielu zwiastunach i materiałach promocyjnych, mówi o tym, że przyszedł do tej branży dlatego, że kocha filmy, ale jego pracą stało się ich niszczenie. To jest zresztą cytat, który ponoć Rogen i Goldberg usłyszeli od jednego z producentów. Oni nawet wymieniają nazwisko tego producenta, który jest szefem jednego z dużych bardzo studiów w tej chwili. Tak, no i to jest na tym oczywiście żartobliwym, ale też w sumie przykrym wniosku. Cały ten serial jest osadzony. No, nasz bohater jest osobą, której zdecydowanie bardzo zależy na tym, żeby tworzyć jakościowe produkcje, rozwijać kino, pchać je w jakimś interesującym, powiedzmy, autorskim kierunku. No ale z drugiej strony jest też człowiekiem, który nie chce stracić pracy. I okazuje się, że ten dylemat właśnie między tymi dwoma trudnymi do pogodzenia ideami, no, jest dla niego czynnikiem głęboko stresującym i niespecjalnie pozwalającym wytchnąć. To jest taki serial, dzięki któremu zaglądamy za kulisy, które są przedstawione w nie tak bardzo krzywym zwierciadle, jak wynika właśnie z wypowiedzi Setha Rogena i Evana Goldberga, przemysłu filmowego, tego, w jaki sposób robi się filmy w Hollywood, jak teraz ta praca wygląda, jak wygląda praca na planie. No i pojawiają się również wielkie, ale absolutnie wielkie nazwiska w roli wersji samych siebie. Tak. Ja tak. Na przykład dowiedziałam się z tego serialu wreszcie, jak się wymawia nazwisko Steve'a Buscemi, bo nie wiedziałam. Tak. Zawsze wymawiałam inaczej. Pierwszy odcinek faktycznie koncentruje się wokół tej postaci oraz wokół Martina Scorsese, co jest dużym szokiem także dla mnie, bo tak jak w materiałach promocyjnych widziałem, że Martin Scorsese gdzieś tam przemknie, to właśnie myślałem, że to będzie taki epizod gdzieś na trzecim planie. On staje się właściwie centralną... Jak w serialu Ekipa chociażby pojawił się na moment. Chociażby. A on tutaj staje się centralną dla całego odcinka postacią. No tych twórców jest więcej. Pojawia się Ron Howard, pojawia się Sarah Polley, pojawia się też cała ekstraklasa hollywoodzkich aktorów z Charlize Theron chociażby, albo Paulem Dano na czele. Nie tylko dodaje to do autentyzmu całego serialu, no bo oczywiście każda z tych postaci gra samą siebie, ale też w jakiś sposób uwzniaśla to dzieło. I to jest chyba najważniejsza rzecz w kontekście The Studio, że Seth Rogen i Evan Goldberg po prostu potrzebowali takiego projektu. Projektu, który z jednej strony spodoba się ich długoletnim fanom, którzy właśnie cenią Super Samca, albo cenią Boski Chillout i te wszystkie trochę mniej poważne stonerskie komedie, z których oczywiście da się jakieś piękne rzeczy również wyciągnąć. No ale Studio jest takim serialem, które w końcu uwzniaśla ich w oczach ludzi, którzy kinem się jakoś bardziej zajmują, którzy na komedię tak trochę spoglądają z nietęgą miną i niespecjalnie dobrze się na nich bawią, a przynajmniej odmawiają im trochę ambicji. Nagle dostają serial, który nie tylko w bardzo błyskotliwy sposób opowiada o Hollywood, ale jeszcze na każdym kroku widzą swoich ulubionych twórców kina, którzy mówią im: Seth Rogen i Evan Goldberg to są ludzie, to dajmy im szansę. Chcemy pracować. To są prawdziwi twórcy, tak. Nie traktujcie ich wyłącznie jako wesołków. I już teraz po trzech odcinkach, bo trzy odcinki są dostępne, no, ale oczywiście krytycy mieli dostęp do całości, mówi się, że to jest jeden z najlepszych seriali roku. Tak, mówi się tak i w Stanach, i co zaskakujące, także w Polsce tak, w tym momencie. Tak, bo to wcale nie jest oczywiste, zazwyczaj się, a właściwie może nie zazwyczaj, ale bardzo często się rozchodzimy w tych opiniach. To prawda, zwłaszcza w takich przypadkach, kiedy serial opowiada o rzeczy na wskroś amerykańskiej, ale jednak najwyraźniej wystarczająco uniwersalnej, żeby spodobała się także w Polsce. No w tym momencie od krytyków na Filmwebie ten serial ma średnią 8,7, czyli średnią niewyobrażalną, niemal niemożliwą do osiągnięcia. Mam wrażenie, że to wynika z tego, że to jest po prostu rzecz w pewnym sensie dla nas, dla pasjonatów kina, dla ludzi, którzy oglądając ten serial na każdym kroku będą wskazywać palcem na ekran i mówić: o tak, rozumiem to odniesienie, znam tego twórcę. Dlatego jedyne, o co tak naprawdę martwię się w kontekście tego serialu, to że wyda się on trochę zbyt hermetyczny dla ludzi, którzy kina trzymają się trochę dalej, chociaż z drugiej strony jest to takie trochę The Office świata filmowego, które nie tylko zachwyci tych, którzy o tym świecie coś wiedzą, ale też przedstawi te realia ludziom, którzy być może nie mają tej wiedzy. No i to będzie wzbogacające na pewno doświadczenie. Tak, wydaje mi się, że on jest na tyle wielowarstwowy, że można na którejś z tych warstw się zatrzymać i też czerpać przyjemność. No ale będziemy obserwować, jak publiczność odbierze The Studio. Ten serial jest w trakcie, jesteśmy na etapie trzeciego odcinka. Maciek Satora, Film.pl, krytyk filmowy, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. A my teraz sięgamy po utwór właśnie wykorzystany w serialu The Studio. No i to jest bardzo ważna piosenka w drugim odcinku tego serialu. W tym, który nosi tytuł The One-er, czyli to jedno długie ujęcie. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. The Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what you want. Just might find. The Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want, to piosenka bardzo ważna w drugim odcinku serialu The Studio. Ten serial bardzo Państwu polecam. No a teraz oczywiście zmierzamy już w zupełnie innym kierunku. Być może zauważyli Państwo w tym tygodniu w mediach społecznościowych wysyp zdjęć przerobionych na rysunki w stylu animacji Studia Ghibli, przerobionych oczywiście przez nową opcję czatu GPT. To jest oczywiście kolejna fala najróżniejszych przeróbek naszych fotografii przez sztuczną inteligencję. O tej najnowszej. Radek Nałęcz. Żyjemy w ciekawych czasach i zgodnie z chińskim znaczeniem tego powiedzenia nie oznacza to nic dobrego. Technologia daje spore możliwości, ludzkość zachwyca się uczeniem maszynowym czy sztuczną inteligencją, zapominając przy okazji, że jako narzędzie może ona również wyrządzać krzywdę, chociażby artystom. Ostatnio nasze facebookowe ściany zapełniły się zdjęciami przerobionymi w stylu japońskiego studia Ghibli. Firma w tym roku świętuje swoją 40, a wśród fanów anime cieszy się należytym szacunkiem. Znakiem rozpoznawczym są klasyczne, ręcznie rysowane animacje, które mają głęboko pacyfistyczny przekaz, a jednocześnie zachęcają kolorami i charakterystyczną kreską. Sława firmy wyszła już dawno poza granice Japonii, a produkcje Laputa, Podniebny Zamek, Mój Sąsiad Totoro, Księżniczka, Mononoke, Spirited Away w Krainie Bogów zdobyły uznanie krytyków i fanów. Kropką nad i jest Oscar, który ostatnio zdobył film Chłopiec i Czapla. W życiu bym nie przerobił swojego zdjęcia w stylu Ghibli, przede wszystkim dlatego, że Hayao by na mnie splunął. Natychmiast. Komentuje Tadeusz Zieliński z agencji Galactus. Ja mam straszny problem z AI, generalnie szeroko pojęty. Znaczy uważam, że to jest jakaś przeraźliwie dystopijna ścieżka naszego rozwoju. Ludzie się obecnie pytają, hej Grok, powiedz mi, co mam myśleć cały czas. Notorycznie to już widzę, tak? Stary, sam wyciągnij ten wniosek. Tak samo sami powinniśmy rysować, a nie robić wszystko przez maszynę. Jedną z najważniejszych postaci studia Ghibli jest wspomniany Hayao Miyazaki. 84-letni reżyser, rysownik, nestor klasycznej japońskiej animacji już 10 lat temu niepochlebnie wyraził się o sztucznej inteligencji. Było to w czasie zamkniętego pokazu nowej formy animacji stworzonej przez AI. Nie mogę tego oglądać i uważać za interesujące. Ktokolwiek to tworzy, nie ma pojęcia, czym jest ból. Jestem całkowicie zniesmaczony. Nigdy nie chciałbym włączać tej technologii do swojej pracy. Jestem głęboko przekonany, że to obraza samego życia, skomentował japoński artysta. Jak się okazuje, problem dotyczy również polskich twórców. Rysownik Przemek Trust-Truściński, jak wielu autorów, musi mierzyć się z tą sytuacją. Ja już też dostałem sygnał z dwóch źródeł, że moje prace, moje rysunki, moje grafiki też widnieją na liście okradzionych. No i teraz już widzę tego prawnika, który zaraz odezwie się do mnie, reprezentujący firmę i powie, ale jak okradziony, przecież my się tylko inspirujemy. Zobaczcie, jaka puszka Pandory się otwiera. To jest niewiarygodne. In a time when gods walk the earth, an epic battle rages. Walka z czatem GPT, czyli z korporacją otoczoną sztabem prawników, może przypominać starcie Dawida z Goliatem. Jednak karmienie algorytmów obrazami stworzonymi przez pokolenia artystów może w efekcie przyczynić się do zubożenia świata sztuki. Jak rynek amerykański, rynek japoński, no jednak jest to rynek cywilizowany. Myślę, że w wielu sprawach, jeżeli chodzi o prawa autorskie, jest zunifikowany, no bo jednak ta wymiana myśli, talentów, ona funkcjonuje między tymi światami, więc z jednej strony wydaje mi się, że jest to jakoś ogarnięte, ale z drugiej strony trzeba no też jasno stwierdzić i wszystko na to wygląda, że status prawny w ogóle sztucznej inteligencji, karmienia jej pracami artystów z różnych dziedzin, branż, o ile wiem, w ogóle nie jest sprecyzowany. Ciągle sobie wyobrażam teraz, jak w amerykańskich filmach z gatunku sądowego, wyobrażam sobie tych facetów w garniakach i oryginalnych krawatach, jak tym ławom przysięgłych tłumaczą adwokaci tych firm, które biorą jak swoje te talenty i dorobek twórców i zaczynają na przykład tłumaczyć, co to jest inspiracja, a co to jest kradzież intelektualna. I to w ogóle dojdziemy do jakiegoś niewiarygodnego. Ja nawet teraz już zaczyna mi się przegrzewać mózg, jak ci goście w krawatach zaczną w tych systemach prawnych pokazywać artystom, co im wolno, bo lobby firm, które karmią swoje sztuczne inteligencje, zacznie mieć taki wpływ, że ja zacznę być ściśnięty tutaj w tej swojej norze pracowni, co mi wolno, czego mi nie wolno. Studio Ghibli nie komentuje sprawy. OpenAI z kolei chwali się wzrostem użytkowników, rosnącą liczbą subskrypcji i wpływów związanych z wprowadzeniem nowej wersji oprogramowania pozwalającej generować zaawansowane obrazy. Pewnie za kilka dni użytkownicy internetu zachwycą się czymś innym, nowym, a przerabianie zdjęć w stylu Ghibli to chwilowa moda. Jednak ta sytuacja stanowi przełom, który udowadnia, że viral to tak naprawdę wirus, który za nic ma czyjąś twórczość i prawa autorskie. Zanim weźmiemy udział w tej zabawie, to może warto zadać sobie pytanie, czy klikając przycisk generuj dla swojej frajdy nie robimy krzywdy jakiemuś artyście, studiu lub po prostu nie wyrzucamy do kosza lat spędzonych na nauce rysunku, szlifowaniu warsztatu i własnego niepowtarzalnego stylu. Radek Nałęcz, a w tle muzyka Joe Hisaishiego z pierwszego nagrodzonego Oscarem filmu Studia Ghibli, czyli Spirited Away w Krainie Bogów. A teraz przeskoczymy do Tajlandii w ślad za bohaterami trzeciego sezonu serialu Biały Lotos. Wielki finał przed nami. Ten ostatni odcinek ma trwać około półtorej godziny. No a aktorzy, z tego co widziałam w różnych wywiadach, przewidują, że my widzowie obrazimy się po tym finale na twórcę serialu, czyli Mike'a White'a. No niektórzy obrazili się już na samym początku o tę zmianę muzyczną w czołówce serialu. Słyszymy się po 15:00. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Planujesz remont mieszkania? A może marzysz o nowym sprzęcie? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz w Euro możesz kupić tysiące produktów w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Ale to nie wszystko. Zyskujesz kod na kolejne zakupy o wartości aż 2 rat. Tak, dobrze słyszysz. Otrzymasz kod o wartości aż 2 rat. Promocja ratalna do 22 kwietnia. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Wybór samochodu siedmioosobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.